سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سورة جمعہ کی اول دا اللہ وحدانیت یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، دویم اثبات رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، درهم دا خلق دا پارا رتنا و زورنا و چیغی دا پیغمبر نبوت نمانو، او دا غی مثال ذکر کو مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نخر کے اللہ ترغیبات ذکر کی جہاد توم انفاق فی سبیل اللہ توم، ترغیب و کلچ انسان فاقیدہ بانے برابری کاغد و توحید عقیدہ دا اوقد رسالت مسئلہ دا دمخ کے نپدی بانے مضبوطی ایمان راوڑی ندابیا یوبل سر تڑلی خبری دی، اللہ منی پیغمبر منی دی دوارو تا ایمان را وڑے دے نو قیامت بخا مخامنی، نو بیار دغی دا پارا دنیا کی ضرورت رازی دکہ دا اللہ دشمنان ډیر دی، دا اللہ دا پیغمبرانو دشمنان ډیری، یا خوبا مال لگولو تاجتی نو مال بلگے نو دا با انفاق شی تور برال میدان تا بروزی دکہ آغا با دا ایمان دا وجی نتا پا تور بانی ہوئی چی دا سڑے مومن دے زما د پلار نیکر دین دشمن دے، نو چې هغه دې ته تیاری گی نو چې تا په عقیده کې دای دا خو زما د رب دشمن دے، پلار نیکه به کیږي دا هغی هغه دین او طریقہ دا خو رستو خبره ده، دا خو زما د رب دشمن دے، زما د رب چې کوم کلام دے دا هغی دشمن دے، زما رب چې کوم شریعت دنیا کې مونږ لرا لیږلی دے دا خو د هغی دشمن دے، او دغه شریعت چې کوم قائد دی چې هغه د ټولې دنیا په آخر کې راغی د ټولو انبیاو نه غوره دی، دا خو نو ته خو په کار دادی چې د هغه نه مخکې تیار شې، دی ته هغه په کفر باندې جنگ کوي او ته په دین اسلام باندې جنگ کوي. نو دا داسې ځایونو کې ترغیبات راځي، خصوصا دا آیات کریمه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة. حدیث کے رادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جمعی منسکو او خطبہ بانی ولاړو، او دا وقت کی دا بارنا یمننا یا رسول زین قافلہ رالا، او دا قافلہ و دا دحیت الکلبی رضی اللہ عنہ پدی کی اڑو غنمو او دا سی نور دا خوراک سیزونو، نو بد دی خو بدی تا دیر محتاج و مکہ کی غصونا مدینہ کی امدہ غصی حالو تا باہر نا دیو زینہ دا بل زینہ بدا رات لو زیاد تا خوراک سزونا و دا بار نا رات لو، ناغا وقتی وچی قافل را روانا ونو نور خدا سے سنو اگی دا پارے خو بانگ نشو ویلے بانگ خو برمانزے دا پارو، نو بس دی زنانو سر با تمبلو اگا تمبل بیو سر باو، دا مشہور روایت دا سے دی، اگر چہ بل روایت کی دا سے مراغلی دی چہ دو خبری وی، یو طرف تا قافلہ را روانا و بل طرف تا وادو نو په واده کې دا ډنګ ډونګو او قافله کې خو غل را روانه وه. نو چې دوی دا ډنګ ډونګ اورېده او په دې باندې پوه شو چې قافله د دحیې راله را ورسېده، پیغمبر یې په ځای پرېښودو او د جومات نه منډه کړه. دولس کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې شو او دا نور بار لاړو. آیات کریمہ دے وقت راغ یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وخت کې دی ته وې یک تاسو دا دولس هم نه پاتې شوی او دام دغه سي وتی وې دا کند وینې تاسو دا به د ور را به دلی وو پتا سو باندې دا کدا به د ور نه ډک شو او پتا سو برابر نه را به دلی وو. تاسو د دین خبره هغه دلته پرېښوده او هغې پسې منډه وهی، یا د نوړۍ خبره ده د خېټې او یا د دنیا له لعبدې په دغې پسې منډې وهی. به هر حال دا په حقیقت کې د مؤمنانو دپاره ترغیب هم دی چې کله تاسو یو طرف ته دنیا خبرې او بل طرف ته دین خبرې نو دنیا په ځای پرېږدی. او خو الله وعده کړی ده تاسو سره، هغه ذمواری غسته ده، هغه به درله روزي درکوي. عبادت به د هغې دپاره نه پرېږدی، پیغمبر به دغسې نه پرېږدی. دا که دشمن راشي تاسو باندې په دې وخت کې. بهر حال یا ایوه الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ کلا چې آواز وکړی شي د پاره د مانځو من یوم الجمعۃ من وی معنا فی سره دی فی یوم الجمعۃ کلا چې آواز وکړی شي د پاره د مانځو او دا مونږ پر ورځې د جمعې نو دی وخت کې به تاسو څه کوئ؟ فسعوا الی ذکر الله منډې کوي تلوار کے ذکر دا اللہ تا وذر البیع او دی وقت کی پری دے دا دنیا اغسطل و خرسول و اجاری و کرائی نو دینا دا پتا لگی کل چی آواز اکلیش دا پارا دا مانزو دینا مراد ندا دا ندا ازان تا وی بانگ دا وی مخکم تیر شویو کله چې تاسو خلق را بلې مانځتا نو دا چاپیره دشمنان چې دي نو هغه په ټوکو سره نیسي. دا آیات نوم د بانګ اثبات او د دې آیات نوم د بانګ اثبات دی، خو هغه عامه خبره وه او دا خاص ده دا د جمعې دروازې ده. اذا نودی للصلاۃ کله چې آواز وکړی شي د پاره د مانځو پروازې د جمعې وی مراد د دین دویم بانگ دی او زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دا دویم بانگ و رومبه یعنی بانگ یو زمانه د عثمان رضی الله تعالی عنہ کی په مدینه کې ډیر غټ رش جوړ شو او زیب نو خلق با یو زین او د بل زین راتو د جمعې د مونږ خو اسم اهم د ډیر د ټولو منځونو نه لکه د مسلمانانو دوا اختر دی او دا دو په کال کې دی او دا په هفته کې اختر دی د دې ډیر لوی فضیلت راغلی دی. د دې وجنا خلق بډیر او عثمان رضی الله تعالی عنہ وی تاسو د زورا باندې دا یو چت کورو لکه مناره چی هغه وخت کې دې باندې تاسو بانګ وایې مخ نو یو بانگ به دی وخت کی وی چې دا خلک خبر شي خپل کارونه پری دی او د وخت ځان را ورسې او دغه بانگ به د زوال نه مخکې ویل کېدو. اوبه صرف د دې دپاره چې خبرانه وشي چې دا خلک د وخته راشي. نو دویم بانگ چې کله به امام را ورسېد او خطیب او منبر باندې به کېناستو نو دا هغه مخې ته به وشو. د پیغمبر په وخت کې هم دا و دا چې مخې ته به کېدو دا ړومبی نه و. صحابہ د عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په وخت کې چې هر څو رو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا کار وکړ یو صحابی مغاگ نہ دے کری ٹول غلی پاتش ندی ندا معلومی کی چی یو خاغ مشہور حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی زما صحابہ سورو پشانی فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم چی کم یو پس تاسو روان شو تاسو بلا روم میں یو حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان رستو اقتدو باللذین من بعدی پاگی دو کسانو پس اقتداو کے چی زمان رستو را روان دی یو ابو بکر دی و یو عمر دی ناغینم دا معلومی دا دا خو ټول صحابه دی او پیغمبر تا اگر چی ابو بکر دا ټولو نغورو خو نور خود آغا صحبت کی ټول یو شان نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دی او دا سی خلیفہ دی چی پیغمبر والا دلون ورکلی دی او دا سی خلیفہ دی چی دورا مالی امداد دا مجاہدین سر بل چانه دی کڑی پا صحابو کی سورا چی دکڑی دی او دا صحابی دی چی پا یو غزوه کی نبی علیہ السلام اعلانو کو نو د سلو خان سره د بارونو او بیا سلو خان او بیا سلو خان د دریو سلو خانو اعلان وکړو او دغه سي نقدې یو ځلې بټو وغورځول چې هغه به سړي اوچتولی نه شوه د نادیرو نه ډکه وه. نبی علیه الصلات وسلام په دې موقع باندې وویل چې د دې نه وروسته که عثمان هر څه کوي و ضرر به ورته نه رسي که د ناډو غلطۍ وشي او ګناهونه ته نه وشي هېڅ شی به وي ابن عفان ته نقصان نه رسي. نو هغه یو کار وکړو او ټول صحابه مکابر دي مشران دي چا مغږ ونه کړو. د دې نه معلومیږي دا چې د صحابو په زمانه کې هم دا وه چې صحابي به یو کار وکړو او نور به غلي پاتې شو نو دا به اجماع وګرځېده. لکه عمر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر د جون خبره کوله او توره روخ کلی وا او یی کچا و چې پیغمبر وفات شوه د نو سر به په توره وامه هغه جوان دی دی هغه لکه د موسی علیه الصلاه والسلام میقات ته تل دی واپس برازی دا خبره شروع وا شورا زګو دی کې ابوبکر رضی رضی الله عنه او چې هغه دا زورنه د عمر ووري دا او دا خبره وتری نو عمر ته وی علی رسلک یا عمر صبر کوا لاول د پیغمبر خواله لاړو چې دا غزینه راوته نو منبر له ځان راو رسو چې سوره دا غزله نرم نه دوره کله کو مضبوط او درې د تقریر شروع او د قران د سوره ال عمران آیاتونه وي عمر رضی الله تعالی عنه یا ولاړو یا په ځای باندې کېناست بس دغه خبره بیا نه ذکرې او وی جوړلو او هغه ته وی الله دې پتا باندې رحم وکړي او بیا اعلان وکړو ما خبره کړی وه خو زه نه یم پوه شوی د خپلې خبرې نه واپس شو. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کومه فیصله وکړه چې چا د الله عبادت کوو نو هغه ژوندی دی هغه باندې مرګ نه راځي او چا چې د پیغمبر عبادت کوو نو فإن محمدا قد مات پیغمبر د دنیا نه لاړو. لہذا د نبی علیہ الصلات والسلام په دنیا کې ژوند ختم شو په دې د صحابه او اجماع شو بیا دا مسئلہ چاندے دے چیرے لاغی نہ پس دغسی نبی علیہ الصلات والسلام پا قلیب بدر کی دا مڑو سر خبری اکڑی آو یا تا نجی مردار شو و تیوی اس پوشوے حقیقت تو رسی رے دا خبر ابن عمر و یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی ووری دی او دی رال عائشہ رضی اللہ عنہ تیوی حقیقت تیوی تاسو پا خبر بانے نئے پوشوی دا غی دا سمع دا اوریدو معنا کی تاویلو کو دا یوی چې د پیغمبر مقصد داو چې غی سره خبرې کولې چې تاسو اوس پوه شوې چې هغه ځای ته لاړې مرګ راغی برزخ ته ورسېدې نو اوس ته اوس په خپله ښه پوه شوې په دې خبره باندې چې ما بره تسوی هغه حق دی. عائشې رضی الله تعالی عنها معنا د دغې وکړه چې دا نه چې هغی اورېدو او که اوریدین و اغی زن لهم علماء و محدثین یا مانا ذکر کی چه پیغمبر معجزه و پیغمبر و تولاد وقت خبر او گٹه مورید و چه قجور و منده و نبی علیه صلاة و سلام راق اولا سی پکی خدا و اغلی شو امخ که پا جرل پا چه خو چه خوی جرل طول خلق و جرا و اورید نا اغی منده تا هم پتا لگی ده چه پیغمبر نن زما ده خوان لاد و منبر بانی که ناستو نبیه چه پی لاس کی خودنون بتا پتا لگی ده چه پیغمبر مال تسلی راک را دا خو معجزه دا ځان له خبره ده. نو دغه به معجزه وه، خو نه د عائشه رضی الله عنها د دې حدیث معنی داسې وکړه چې د دې معنی اورېدل نه دي چې دې اورېده. پیغمبر ورته ویل چې اوس ځای ته ورسېده، اوس به تاسو څخه پته لګېدلي او هر چا ته پته لګي، هر کافر او مشرک ته پته لګي مرګ په وخت کې، او یا کله چې لاړ او خپل قبر ته ورسېد نو هلته ورته پته لګي چې پیغمبر حق و، قرآن حق و، گناہ مانا شوی دا چی مانا دا مانا لی. دا غی نروس تو صحابہ پا دی خبر کی چی مڑی اوری او یا نوری، پیغمبر اوری او یا نوری، دا خلی نم چا گف ندیست. نو التم علماء وی صحابہ و اجماع اکڑا پا دی بانی چی مڑی نوری. دا غسی ام دا مسئلہ دا نو دی لس صلاتی دویم بانگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو زمانہ کی اوش، او یواز بانگ نو دا قرآن و مغرا جمع کو، او دا قرآن دا پیغمبر پا زمانہ کی نو جمع شوی، دا ابو بکر پا زمانہ کی نو جمع شوی، دا عمر سے پا زمانہ کی نو جمع شوی. عمر سے بدت ہوئی چھتا دا قرآن را جمع کر، نو جمع کون کے دا قرآن پا دی طریقہ بانے لکم چھتا مغم خطاب روت دے. دا دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار دے، ترتیب آغاو چکم اللہ پیغمبر تا خود لیو، او دا ترتیب والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگا غنور مصطفون ختم کلو دا ایو باقی پر خودو پا دی بانی و مجمع دا صحابہ وشوا. لہذا کچری سوک دا سی ہوئی چی یرا زمان را دی سڑی دا خبر خو خردہ دیر کل عالم دے متقی دے و پریزگار دے، او زمان خردہ بارا کی دا شک نر را دی چی دے بیا دروغ ہوئی او یا بدا دا خبر او ری دلی نی، لہذا زد دو پا دی خبر کی منم دا سکو فرخو ندے، بلکہ دا عین اسلام در صحابہ و زمانہ کے طول صحابہ دی عثمان رضی اللہ عنہ دوے مانگ شروع کو چامغہ کنا کو کنی و تبی ویلی وجدا تبدت کی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن را جمع کو. دا ولی پدی کی حکمت چ قاریان و علماء و جنگ کے شہیدان شو زے پدی دی نجد والو یا تن قاریان وجلی نو بس اگی سر غم پیدا چ دا خور طول قرآن نشی یادولے اگا یادون کی چو اگا خلاڑ ر دنیا نا رست و خلق تریر اگران شی، لہذا دا خود دین دے چی مونگا قرآن را جمع کو ترتیب و لور کو. نو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ را ترتیب کو و نور صحابہ دا غی تقلید کو چی دا خود دین خبر دا پا دے کے خو مونگا را دے خلاف نشی کو لدے خود زمونگا پا دین معنی خب ہوئی دے خود زمونگا پیغمبر تا دیر نیز دے او بکر و عمر برا پیغمبر دا خوانا دو خوزیدنا رضی اللہ عنہ ما. نو پا نسبت تا نور صحابہ غی پا دین معنی خب ہوئی دو او داس عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ تام خامخ ناس ته وحی لکی نغی چی او کارو کو یو خبره وکړن ته پاری کی خبره کی چې دا خو دی فلانی صحابی داس وکړو داس پیغمبر نو کړی او چې کله بیا د دې ضرورت شي نو تاسو خیالی گیره به توری الګه دا گیره ولې توری ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تور لدی راغلی صفه حدیث ته ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلار و چاگی اولی دنو دا گیرے دا سپین اولا کسپین مالو چھو وی دا رنگ والا بدل کے خو گرے تور نا خبر ختم شو نصران کری دا اولا گاو کنے کم سنتی دی پیغمبر نو دے بے توری او چھ توری یا اتب تینا تا پوسو کنو بیا و گناہ لپرتوک جوڑی وی دا خو عمر ابن العاصم تورو دا نو پا دے کی وز پا صحابی پاسی زی او چھ دے پر دا دینی و خبر دا و دا غا بیدت کردے دستا عقیدہ تھا دستا ایمان دے دقی دفار ابیا دے منڈ کی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بم کی رتو رولا وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بنن خزا یو خزا بے ما خا مکڑا نصار لبے غپری خودا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا کوفہ کی تو گورا داغ پا تاریخ کی نن بے خزا اکڑا پا سبا لبے پری خودا نن بے تم بیا خزا پریدا کر رکھ پا سنتو پا زیدے کنا نن کواو سبا پریدا او پلان راغ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی والاو تا دل مور کوا خزی دا خو په مخه خزی پریدی او تلاقی وی امیر المؤمنین د دغه خرج دی به پریدی مونږ به ول ورکو نن به نکاح کیو سبا دی پریدی خو مونږ به ول ورکو زمونږ سره محبت دی نو که دغه په دې باز خبرو پسې ته زی نو بیا خو داغه یوازې دا نه دی بیا خو نور سنتم دایمي سنت ته پیغمبر ټول عمر لنګواله تا یو رد لنګو چې دا زما د نبی خواږه سنت دی خو بس په یو پسې به شوي او مولانو سره مناظري او تقریرونه او لانجه به شروع وي او غوبل وي نو هغه چې د پیغمبر د عمر سنت دي چې نه په ځوانۍ کې پرتوګه غوسته دی او نه په بوډاوالي کې او ټول عمر یې لنګ والدي تا خو دوست یو ورځ لنګ ونه وچه څه سنگ دې معمولی خبر له سنت له دومره زور ور کړی چې بس سړی په کافر کې وای ته پس مون نه کیږي اری خبر ته سوچ کې کاو علماء چې الله پیدا کړو ناغی له یو عقل ور کړو یو فکر ور کړو یو سوچ ور کړو ځکه قیامت کې هم الله وی د علماء نه تاسو ته کې مشهور حدیث دی راجم به کې وته بو چې زه چې تاسو سکړی دی هغه کړی تاسو دې زباس نه کوم ولی الله غی له علم ور کړو او هغه بر دین پرانا کې لګیو نو بس چې دین پرانا کې لګیو نو دغه تابعداری په کار او خاص کر عوام خلکو له دغه خو بل لار نه خې به خامہ خا د علماء مني نو چې تنن یو عالم نه مني او سبا د بل عالم نه مني او بل د بل عالم نه مني دا قران د تچار او رسو سبا د قران نم کې دي شي ته انکار وکي لکه څنګه چې پروید نن دا حدیث نه انکار وکي ویره دا روډون کې نه دا نقل کون کې دي پته نه لګي چې شابه یو کې دروغ بوي او په حدیث کې وکړه کمزور راشي او کله منکر راشي او کله ضعیف راشي او کله غریب راشي او کله سره شي او کله سره شي لہذا دا حدیث وړو مننه هغه ته نه انکار وکړه بہر حال اذا نودی للصلات نہ مراد اذان دے او دوی مزان دے چدا د مانزه د پاروشی او کلام یوم الجمعہ دی د جمعې پر وز باندې جمعہ جمعہ وت ولی وی ودا د جمع نه دی او د جمع معنا را غونډی دی او نور معنی هم خلق کړی خو بهتره دار اجل اجتماع اهل الاسلامی دا مسلمانانو درا جمع کې دوه وجنه په ډیر روز باندې عبادت ته پاره نو زکه وتا جمعه وي اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د مؤمنانو مسلمانانو د پاره اختر دی او دا داسې روز ده چې آدم علیه الصلاه والسلام الله په ډیر روز باندې پیدا کړ نو د پیدایش پروګرام په ډیر روز ختم شو د جمعې ورځ وو او مازیګر کې آدم علیه السلام پیدا شو دا اتوار دروځ نه شروع شوی و مکه پیدا شو اسمان پیدا شو کائنات پیدا شو اخر کې د جمعې پر ورځ باندې شپه ګرځي کې راځي کنه الله وی فی سته ایام په شپه ګرځي کې ما کائنات پیدا کړ نو اخیره په کې د جمعې مازیګر او د دې جمعې په مازیګر الله آدم علیه السلام پیدا کړ بس خبره غزه کې راځم شو دغه وجنه تم وی جمعه وی دا غرود چې آدم علیه الصلاه والسلام په دې کې پیدا شو دا غرود چې آدم علیه الصلاه والسلام په دې کې جنت ته لاړ او دا غرود چې آدم علیه الصلاه والسلام په دې رود باندې جنت نه راکوس کړی شو یوم الجمعه دا د مسلمانانو لپاره الله د الله په علم کې دا وه يهود ته وي هغه وي مونږ د خالی وروزلو نصوارا ته وي هغه وي زمونږ یوم الاحد دی د خالی روز ولی په دې روز باندې دا د فراغت روز ده په دې باندې الله پاکم سنه دي پیدا کړی زمونږ دا خوخه ده عیسایانو ته ویږي وی زمونږ د اتوار دا خوخه په دې روز باندې الله د مخلوقات پیدایش شروع وک نو الله پاک مؤمنانو ته هدایت وک د جمعې دروازې دا د ټولو نه بهتره رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نحن الاخرون السابقون یوم القیامه مونږ په اخر کې رالو خو د ټولو نه بډون بیو پروز قیامت حساب کتاب بلاول د پیغمبر د امت سره کیږي جنت ته بلاول دا امت سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغلی په اخر کې دی داسې امت هم په اخر کې راغلی دی او الله ولا درجه کړمبیا ورکړه ځکه د دې هغه خبره خوخه و چې کومه د الله خوخه الله جمعه دې د پاره مقرر کړه هغه ته هغه باندې پیش کړ روان دی کړه هغه نه غسته وی سې شو تاسو خالی روز والے دې توار روز والے حدیث کراغی من اغتسل یوم الجمعہ چاچر جمعی پر روز بانی غسلو کو ولبس احسن ثیابه او خیست جامعی واچول ومس طیب من طیب اهلی او خپل خوشبوی لگول د خپل کور دبل چانه د خپل کور خوشبوی او لگول او بیا راغی جمعات تا او که په تقدیر کی ود ورکات منزیو کو او بیا کیناستو کله چې امام خطبه شروع کړه نو انصتہ دی چپ شو بل ته دا ومنو چې تغلی شه خپ آرام باندې ولم یو دی احدا هیچا ته تکلیف نه رسو د جمعې پر ورځ باندې نه په عام ورځو د جمعې پر ورځ په دې خبره کې یو خبره ده یو سړی مخ کې سب تور سي ډېر راخره او چونه رسید نو په سپونه وړېدل نشته ډېر خلق زمونږه که پښتانه رونه دی او که عرب دی او که عجم دی په دې مرض کې مبتلا دي چراب شي رستو او بیا په سفونو باندې وروړي دا بالکل ناروا دي دینه من راغلي د حدیث کله ته خود رقاب الناس پیغمبر وی د خلکو په سټونو باندې موړه بس چکم زے تترا غلی پاک قزے کی کینا رو رسیدی زیشتا خالی دیلتا پا آرام کینا اچھا تر تکلیف نرسو نتر روان جمعی پور جستا سور گناہو نکی گی نداغی طول گناہو ندا پارا دا جمع کا پارشوا نام شعور حدیث کی بارحال یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اذا نودیا للصلاة کلا چی آواز اکلیشی دا پارا دا مان دا ومی یوم الجمعاتی پا روز جمعی کی فسعو الى ذکر اللہ لفظ د سعی راغلی دی وی مراد د دین سعی نه دا زکه د سعی معنی منډه دا زکه د غنو حدیثونه دا معلومه را چی ته جمعات ترازی نو خپه او صلاه او اطمینان په آرام سره په سکون سره منډه مو وها فصع الى ذکر الله منډه کې ذکر د الله ته نه دنیا کارونه پرې ده اهتمام مراد ده دا نه چې بانګو شو ته بیا هم لا په سکار باندې چې زوره غدایو ګټ په فکر امات کوم دی وخت کې د نیمګړي بور را خو بډکه کم کنه نفس او الى ذکر الله بس غار سو په ځای باندې پرېدا او تلوارو کې ذکر د الله ته ذکر د الله نه مراد دل ترجمه دا مونس وذر البيع او پرېدا تاسو اغستل او رسول یې ذکر کو مفسرین ویل ته مجاز مرسل وي البيع رولو د بيع معنا خرڅول نو سرا اغستل نو وسره تجارت نو وسره اجاره نو داسې ورپسې دا ټول کاروبار نه دی الله وی د دنیا دا لین دین مکمل پرې د دی وخت ځکه بانګو شو نو دی وخت کې واجب دی وتا باندې ځان جمعې ته ورسې ځکه جمعه اتفاق ته علما او دارې د ټولو مذاهبو چې دا واجب ده غسل په دې ورځ باندې بعضې فقهاوی واجب دی خو عام فقهاوی نه سنت دی اسم پاپ تک یہ عرض غسل دا سنت دے دا بدن دا صفائے دا پارا دا صحت دا پارا خو ار وخلام بلخدی خو آغتی بی مسئلہ دا چی دا غتی نو باسی نو سنت تی جی تو پاپ تک یہ عزل علام بی اور رد جمعی دا طول انا بہتر ذکر چی پدی کی عبادت دے او دا غروز دا چی پدی کی یو وقت دا چی لا یوافقوها عبد المومن چی او مومن مسلمان دا غی سر موافقت نکی مگر چی دا اللہ نسو غارینا اللہ ولی ورکی یا خو هغه په دې وخت کې چې امام خطبه ته ودرېږي یا په دې وخت کې چې امام په دې منځ کې دا وقفه کوي او د ټولو نه بهتر قوالدار چې اخیره وخت د مازیګر په کومه کې چې الله آدم علیه الصلوۃ والسلام پیدا کړی یا اخیره ګنټه د جمعې دروازې د مازیګر په هغې کې دعا قبلیږي وزر البیع الله وي دا کاروبار او لین دین د دنیا پرې دی دا خو ډېره ښه ورځ ده بهتره ورځ ده برکتي ورځ ده ذالکم خیر لکم دا ورستاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوئی گئے فیدا قدیت الصلاة و کلچ پورا کلش منزو منز دا جمعی وش وست دا غین رستو عمر صد فان تشرو فی الاردو اول حکم داو چی فسعو الى ذکر اللہ و در البیع عبادت طرف تا منڈکا اور دنیا لین دین پریدا پدیک استا خیر دے فیدا قدیت الصلاة و نکل چه منس پرشن و فانتشرو فی الارض اس امر ده انتشار ده نو سو خوارش پزمکا کی وابتغو من فضل اللہ لٹھوے محربانی دا اللہ دل تر فضل دا نانا مرادم دا تجارت تے و پا تجارت کی جگمہ گٹا دا تجربی کری دا علماء و فقہا و دا غا وقت تجارو چه دا جمعی دا مانزن رستو اللہ پاک وی گٹا ورکی یو پا او یا باندی چې دا غین رستو ته شروع کی دی و جنا عراق رضی الله تعالی عنہ به منځ کو بیا و دروازه کې ودرې دا ودا به چې الله تا ستا حکم اواز شو ما ته ما قبول کړو د دنیا کاروبار مې پرې خو دا دویم ستا حکم فن ته شروع فی الارض نو دا زو سره و ته مو ګردم په ځمکه کې الله زما په رزق کې ته خیر او برکت واچي وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا او یاد وی اللہ لرڈیرو لعلکم تفلحون خام خوابتا سو کامیاب شئی و ایدارا او تجارتن او لہون او کل چوینی دیو تجارتو او لہون او یا لہو نو دی بیاست کئی ان فدو الیہا دی منڈکی غیتا ان صرفو الیہا پیغمبر تا پا زیبانی پریدی او دی منڈکی اغا تجارت ترکتا وإذا رأوا تجارة أو لهوا بازار تسرلار شنوم دار سوینی کنه هغه کې مرادی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من دخل السوق یو انسان بازار ته لاړ او د بازار کې وجه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير یو ذلوي نو كتب الله له الف الف حسنه ومحا عنه الف الف سيئه الله ردد پارولی کی یو ملیون نیکے او یو ملیون گناہون تنوری جی دارا او تجارت نو لہو تجارت تا گوری کاروبارون تا گوری او دے پاگی کی دغه وقت کی اللہ یاد کی کل چی دی تجارت او کاروبار او یا لہو لعب چی تا ڈنگ ڈون نو انفدو الیہا زیغیتا و ترکوک قائما او پریدی تالر پیغمبر اولار قل وديتا ما عند الله خير من الله ومن التجاره ها غاجد الله سردي غردي من الله ومن التجاره ددي له لعبنا ومن التجاره او الدنيا ردي كاروبارنا حديث كرادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي جدي جمي مز دي دريزه لبري خودو متبع الله على قلبه ددي انسان فضلبان الله مهر لغي او ډیر خلک دی داسې پروان ساتي دا اول خو زمونږ هغه جمعه څه جمعه نه ده کله فوټپات باندې ولاړ او کله یو ځای کې دغه باندې ولاړ او کله بل ځای او که معمولي سعوزر راشي د هغې د وجې نه مونږ جمعه پرېږدو صحیح او حدیثونه ثابته ده چې جمعې مانځه ته حاضرېدل واجب دي د دې نه مستثنا دی مسافر چې هغه باندې نشته او یا هغه بیمارو چې هغه جومات ته نشي راتلی په لاس خبو یا په سترګو باندې او قائد سوکشتنه چې هغه راولي چې قائد یې راوستون کې دغه سوکین هغه باندې واجب دي چې جمعې منزل به ځان رارسوي د جمعې د منزل هیڅ اهتمام نشته دغه خو اهتمام نه دی چې امام خطبې ته ودرېږي او په دغه وخت کې یو سړی رامنډه کړي کله یو ته یا پله شو کله بل ته یا خو شو ځان له په زوره باندې په صفونو کې ځای ګوري دے زان پا گناہ کی مبتلا تھی قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ پا دے مخ کے اول دا آیات کی ہوئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا التے تجارت مخ کے کو او لہو رسو کو کلچ دی اوینی تجارتو او لہوان یادا سے تنبل منبل ٹنگ ٹاکور نو انفدو الیہا ولی دا تجارت مقصودی والتا ذکر مخ کے او قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره هغه چې د الله سره دی نو هغه د دې لهو لعبنا او د دې سزونو نه غوره دی وی دې ته زمونږ د نحوي د معاني او علما تفنن وی هلته یو مخکې او بل وروسته او دلته بل مخکې او بل وروسته د لهو ته ډېر خلق مایلېږي چې دا ډنګ پکې ووري کنه دی بیا ځان نشي ټینګولې اگا منزم پا دبانی سمونزی بیاخو بس سر و باسی رشوی دیتا وکی دا قل ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجار واللہ خیر الرازقین اللہ غرا و بہتر دو رزق ورکو انکو ندے تو ایچی بس داخو قافل را لو زمان وارسوس خرابش نا اللہ وی روزی خود ما پلاس کرا دی قافلی والو تبسو مسئلہ پی خشی کی دی شی تبکی دو طول نمخ کشی خطب دی عبادت کی ځان مخکی کته عبادت خو مپری د بدی وخت کنه کتا دین له وخت ورکو او دین دی مخکی کو نور دنیا دا کار وستا د پر الله مخکی کی سعارض به پیدا کی ستا نمبر به مخکی شي خیر دی یا دین علاوه بل شکر شي الله سره ډیر اسباب دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا نودیا للصلاه کلا چی आवाज وکړی شو د پر د مانځو می یوم الجمعه د جمعې پرواز فسعوا الى ذكر الله نتلوارو کہتا سو ذکر دا اللہ تا وذر البيع او پریده تاسو دنیا لین دین اغستلو خرسول ذالکم خیر لکم دارنگ کی دل ستاسو غردی ستاسو دپارا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی گئے فیدہ قدیت الصلاة نکلچ پورکلشو منزو فانتشرو ہلاردو نو خوارش پزمکه کی وابتغو من فضل الله او لطوه دا اللہ مهربانه وذکروا اللہ کثیرا یادوه اللہ لرادیرو لعلکم تفلحون خامخا و تاسو کامیاب شئ و اذا رأو تجارتا او لهوان انفضو او کلا چې دی ویني تجارت یو کاروبار یا یو له ولعب لو بټوقي ان فضو الیها نزیغه طرف تا وترکو کا قائما او پری دی پیغمبر اتر ولار قل وادی تا ما عند الله ها چې د الله سره دی خیر من الله و من التجاره نا غور دی د لو بټوقنا و من التجاره ور دنیا د کاروبارونه والله خیر الرازقین او اللہ غرا در رزق ورکون کنے